الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دغزangu katika iman tukiwa tumekutana tena katika huu wakati wa nasaha za khutba zinazoitangulia swala hii ya Ijumaa, kama alivyotuwekea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuweze kunufaika na yale ambayo tunayokumbushwa, ili tuweze kushika mwenendo wa wale ambao wamepata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuweze kujiepusha na mwenendo wa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kutowapenda. Na tunatambua kwamba hizi khutba zinapotolewa, mawaidha na faha mbalimbali za kidini, zinafaidia kukutambulisha ulipo, ukaweza kujitambua wewe uliposimama, umesimama pazuri au umesimama sipo, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin, na vile vile tunazifafanua hizi aya ili ifahamike njia ya watu waovu, na wataanza kujitambua tangu duniani leo na kesho watalipwa wanachostahili. Ndugu zangu, nimependa tuangalie kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tuangalie hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoelezea habari ya Juraij ambaye ni mmoja katika wana wa Israeli, ndani ya kisa chake kuna mafundisho mengi ambayo ningeomba tuyazingatie. Hadithi hii ambayo ipo katika Sahih Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, hawajazungumza utotoni isipokuwa hawa watoto watatu. Katika hadithi hii kawataja hawa watoto watatu. Wa kwanza kamtaja Isa ibn Maryam, ambaye habari yake tunaifahamu, Isa mwana wa Maryam, ambaye naye ni katika wana wa Israeli. Akasema wa sahibu Juraidin, na mwingine ni yule kijana wa Juraid, yani mwenye kifa cha Juraid, naye ni wa pili, ambaye amechukua kisa kirefu, amechukua maelezo marefu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaelezea habari ya Juraid aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana Juraid rajulan naabidan fattakadha sawmatan fakana fiha. Anasema huyu Juraid ambaye anaitajwa alikuwa ni mtu mfanya ibada, akajitengenezea sehemu yake ya ibada. Fakana fiha, akawa anakaa mle ndani, akawepo pale anajishughulisha na ibada mara kwa mara. Faatatihu ummuhu wa huwa yusalli, akaja mama yake akamwita Juraidi hali ya kuwa Juraidi yupo katika swala. Siku ya kwanza amefika mama wa Juraidi, ambaye Juraidi amejitenga, hayupo kule katika mkusanyiko na watu wengine, amejitenga huku kwa ajili ya ibada. Mama amefika, faqala, akasema ya Juraidi, mwanangu Juraidi. Akasikia na akajua hiyo ni sauti ya mama. Faqala, akasema ya Rabbi, mwana wangu, ummi wa salati, mama yangu ananiita na hapa niko ndani ya sala yangu. Mola wangu, mama huyo, na hii ni sala yangu kwa ajili yako Allah. Akaangalia alitanguliza lipi katika haya, ndani ya sala amekuta kuingia na mama anamwita. Mama hajui kwamba mwanaye anaswali huko ndani. Fa aqbala ala salatihi, akaona aendelee na swala yake. Anajua muda wa kuwa, anajua kwamba Allah anatambua kwamba yeye hamdharau mama, bali yuko katika jambo la Allah, na haki ya Allah ni kubwa zaidi. Akaamua kuendelea katika ibada yake ya swala. Fanfarafa, mama akarudi nyumbani, hajajibiwa, hajaitikiwa, amerudi na siku moyoni. Kafika nyumbani, kakaa, akaja tena. Mtume anasema falamma kana min alghadi akati huwa yusalli, ilipofika kesho yake akamjia tena, akamkuta vile vile akiswali. Faqalat, akasema ya Juraid, mwanangu Juraid. Faqala, akasema mwana hali yako uko ndani ya swala, moyoni akisema ya Rabbi, mwana wangu, ummi wa salati, mama yangu na swala hii, kama jana alivyosema. Mama akarudi, hajajibiwa, akapata kitu cha ziada ndani ya moyo wake. Falamma kana min alghadi, ilipokuja siku ya tatu tena, atati huu, akamwendea tena, wa huwa yusalli, pia akiwa na swali. Akamwita tena, ya Juraid, mwanangu Juraid. Kauli ya Juraid ni ile, mama, mola wangu, mama yangu na swala, mama yangu na swala, nini hapa? Fa aqbala ala salati, akaendelea na swala yake. Mama akanyanyua mikono, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anaona amedharauliwa na mwanaye. Akasema Allahumma, ewe Allah mwana wangu, mimi ni mwana wa huyu mtoto, la tumithluhu, naomba asife huyu mwana hata yanzura ila wujuhi almu'minin, mpaka umkutanishe na fedheha, umkutanishe na nyuso za wadhinifu. Huyu mwana ameondoka mama na ana hasira zake, akaondoka ya mbali. Juraij akawa anaendelea na ibada zake kama kawaida, anaendelea na ibada zake. Wakana banu Israili, fatadhakara banu Israila Juraij wa ibadatahu. Mtume anasema wana wa Israili wakawa wanamsifu Juraij, wanaelezea Juraij, jamani, kijana mcha Mungu, kijana mcha Mungu, amejipinda mno katika ibada, anajitahidi kweli. Fakana kimaatun, mmoja katika wanawake katika wana wa Israeli, baghiyun, ambaye ni malaya. Fakala, akasema in sittum la aftinannahu, mkitaka nitamfikiriza huyo Juraij mnayemtaja kwamba ni mcha Mungu, endapo mtataka mimi nitamtia sitini vikata fitna kama mtataka. Hawa ndio mabinti zetu, hawa ndio mabinti ambao hawajui kilichoko mbele, na kama wanajua hawajali, wanaangalia uzuri wao. Kama huyu mwanamke alivyosifiwa, yutamathalu bihusniha, mwanamke ambaye alikuwa akisifika, alikuwa anatajwa kwa uzuri wake. Wanawake wengi tulionao, dada zetu wengi tulionao, na mabinti zetu, kadri anapojiona amependeza ndivyo anapokuwa ni fitna katika jamii. Kadri binti anapojiona kwamba yeye kang'ara na akipita basi ahangaisha mno mitaani, basi ndivyo anavyozidi kuleta fitna katika mitaa. Mabinti zetu hawa wanafanana na huyu. Alisema mkitaka nikamtia fitna huyu kijana, eti mwasema mcha Mungu. Akajipanga, akajipodoa podoa, akakusudia kwamba leo ni siku ya Juraij. Akamfuata fuata huko huko alipojificha na ibada zake. Fataharadat lahu, yule mwanamke akajirengesha rengesha, ajiwekaweka kwa Juraij, vicheko vya hada hada mara kadhaa. Juraij falam yaltafit ilaiha, Juraij ikawa hana mpango naye. Juraij ikawa hana mpango naye, anamwangalia, anajua hiki ni kinyesi cha taifoni, hakuna lolote. Ulaika alladhina hadahum Allah fabihudahum muqtadi, hao ni watu Allah kawaongoza, hao ni watu Allah kawaongoza. Allah akasema fabihudahum muqtadi, basi na nyie na wewe vile vile fuata muongozo wao kama walivyokuwa wao. Huyu anafuatwa fuatwa na hana mpango tena, yuko kule hana mke wala mimi, lakini kibinti kimekuja katika mazingira kama hayo, lakini anakiona kama naji. Lakini magonjwa ya leo, matatizo ya leo, watu walikuangukia mabaya leo, basi ni kinyume chake. Sio kwamba wafuatwa wao hai watafuta na mipesa ile ambayo wanamuomba Allah na kuomba Allah ulinyoosha mambo yangu, Allah akayanyoosha. Subhanallah, makumizi sasa. Wao ndio wanataka, wale ambao wenye vipando vya kifahari wamefanya vipando kuwa ndio kivutio chenyewe, wale ambao wenye muonekano wa kiusufavu, muonekano mzuri, wamekuwa wamefanya hilo ndio kivutio vile vile. Wale ambao ni wafasaha wa kupanga maneno wamefanya ni kivutio cha kufika huko ambako huyu ambaye yupo katika nidhamu ya Allah aliona huu ni mtihani, akajipinga nao. Inna alladhina taqaw idha masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah anasema wenye kumwogopa Allah walivyo, wakiguswa na wasiwasi wa shaytani, wakiguswa na jambo la shaytani, tadhakkaru, wanakuwa makini, wanakumbuka kwanza nini anayotaka Allah katika hili. Kama ni kujiepusha, basi anajiepusha nalo, kama ni kuliendea, basi analiendea. Fa idha hum mubsirun, utawakuta wako makini, wako macho kabisa. Wa ikhwanuhum, lakini ndugu zao hao mashaikwani, yamudunahum fil ghayi, moja kwa moja wanawasukumiza katika upotevu. Thumma la yukhsirun, na wala hawarudi nyuma, ni mbele kwa mbele katika uovu. Huyu Jureyji lam yaltafit ilayha, hakuwa na mpango na yule binti, na yule mwenyewe akajua kwamba hapa mie nimepuuzwa, nimedharauliwa. Alichokifanya naye ana lengo la kukamilisha fitna yake. Fajaa kiraya, akamwendea mchungaji mbuzi, akamwendea mchungaji wa mbuzi, kama yaawi ila saumati, ambaye alikuwa akifunga, basi anakuja karibu na ile hekalu analofanyia ibada Jureyji. Yule binti akamfuata kwa yule Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema fa amkanatihu min nafsiha fa wakaa alayha. Yule mchungaji hajateleweka, alipoona huyu atakahili akamwendea kwa yule aliyokusudia. Fa hamalat, na yule binti akapata ujauzito, na fitina zake bado anatembea nazo. Siku zote miezi inapita, lakini amemkusudia jambo mbaya Jureyji. Kwa nini? Huyu ndiye shetani, huyu ni shetani wa kijini, ni shetani wa kibinadamu. Nao ni wengi katika jamii zetu, nao ni wengi katika familia zetu vile vile. Wengine tunawafadhili sisi wenyewe katika maisha yao, tunaishi nao, tunagharamia sehemu katika maovu yao vile vile. Yule mchungaji kalala naye akapata ujauzito yule nini. Falamma waladat, alipojifungua tu qalat, akasema huwa min Jureyji, huyu mtoto mnamuona ni mtoto wa Jureyji. Huyu hii ni dhulma kubwa, hii ni dhulma kubwa ambayo alifanya huyu binti. Amezua mambo mengi ndani ya nchi tisa. Kwanza kule kujipodoa hali ya kuwa si sheria, akajipitisha mbele za wanaume ni dhambi, lakini akakusudia moja kwa moja, sio tu kama anapita kivyake, la, amemkusudia mtu kwenda kumshawishi ili afanye uovu, ni dhambi. Akaenda kulala na mtu mwingine, ni dhambi. Alipolala naye akapata ujauzito wa zinaa, ni dhambi. Lakini hajatosheka, akajifungua, akaongeza mzigo mwingine, akasema mtoto huyu ni wa Jureyji, dhambi. Dada zetu hawajali haya yote. Ndugu zangu katika imani, hata Allah subhanahu wa ta'ala akasisitiza, kaonya hii kwa upande wa wake zetu, anasema wala yakhumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna lillahi wal yawmil akhir. Hao wanawake wala wasifiche ukweli uliopo katika vile ambavyo Allah ameumba katika matumbo yao, vitu ambavyo shahidi mkubwa anakuwa ni yeye, kwamba yuko ndani ya hedhi, amemaliza hedhi, mimba hii yako wewe, mimba hii ya nani? Allah ameonya hapo mahali hapo, anasema in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, kama kweli wanamwamini Allah na wanaamini siku ya mwisho, wasifike waongee ukweli. Ndugu zangu katika imani, waliposikia wana wa Israeli kwamba Jureyji kafanya zinaa, Jureyji kazaa huko mtoto wa zinaa, na hasira zao walikuja moja kwa moja kwa Jureyji. Fastanzaluhu, wakamshusha hadhi, ulikuwa ukifanya wewe ni mcha Mungu, kumbe umejitenga huku na vizia mabinti. Haijatosha, fahadamu saumaatahu, wakambomolea ile hekalu lake la kiibada, wakalipomoa. Wajaalu yadhribunahu, wakaanza kumpiga. Jureyji anashangaa, faqala ma taamukum, mna nini nyinyi, mbona sijaona haya siku zote? Habari haijui, anashtukia na kichwa, anadhalilishwa, anabomolewa hekalu lake, anawauliza kuna tatizo gani? Wakamwambia samaika bihadhihi albaghi, wewe umefanya zina na huyu binti ambaye ni malaya huyu, fa waladat minka, amekuzalia mtoto. Jureid akasema aina sabiyu, mtoto mwenyewe yuko wapi? Mtoto mwenyewe yuko wapi nimuone kwanza. Fajau bihi, wakamleta mtoto mwenyewe huyu hapa, wewe wamechukua kauli yule dada mzushi. Angalia mtu anapogulumiwa kwa maneno ambayo si ya kweli. Allah anakwambia katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala, atakapokujieni fasiki na habari yoyote ichunguzeni kwanza. An tusibu qauman bijahala, msije kuwadhuru watu kwa kutokujua kwenu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkawa ni wenye kujuta kwa mambo ambayo mtakuja kuyafanya sambamba na kauli ambayo si sahihi. Wakamleta mtoto, akawaomba Juraidi, akawaambia da'uni hatta usalliya fasalla, niacheni kidogo, naomba mnipeni muda niweze kuswali. Akaswali. Falamma ntarafa, alipomaliza ile swala, twana fi bakunihi, akaweka mkono wake katika tumbo la yule mtoto. Fakala, akasema ya ghulam, wewe mtoto, kitoto kichanga kabisa, wewe mwana, man abuka, baba yako ni nani wewe? Fakala, akasema mtoto akiwa mchanga ambapo hafikiriwi kabisa kwamba licha ya kuzungumza bali hata kuelewa kwamba anasemeshwa, haifikirii kwamba ataelewa kwamba anasemeshwa hapo. Akasema fulanu arrai, ni fulani yule mchungaji mbuzi yule. Subhanallah. Wakamwendea sasa Jureidi, yukabilunahu wa yatamassauna bihi, wakaanza kumbusu, wanasema wewe kweli mcha Mungu, wanajipakapaka, yani wanambusubusu na kumgusagusa, wasema huyu kweli mcha Mungu wa kweli. Wakalu na wakasema, wanamwambia nabii laka sawma hata kamin dhahabin, hekalu lako lilikuwa ni la udongo, tutakujengea hekalu la dhahabu, tutakujengea hekalu la dhahabu mwana kijana. Qala la a'iduhu limtini, naomba mnijenge lile lile la udongo na matope matope, nataka lile lile. Wakamjengea vile vile kama la matope matope lilivyokuwa mwanzo. Amenusuriwa na Allah ambaye alipokuwa anaitwa na mama akawa anashindwa nifanyeje, niko ndani ya swala, na Allah akautambua kucha Mungu wake, akajua hajamdharau mama yake, alimkutanisha na lile amalo mama aliomba, lakini Allah akamnusuru, hakumbakisha moja kwa moja ambapo ingekuwa ni hatari kwa Juraidi. Allah akamnusuru baada ya kumgusia kidogo, lakini vile vile ukaiona darsa kubwa iliyopo ndani yake, kwa upande wa mzazi, kwa upande wa mzazi na dua yake. Kuna ambao hawajali kabisa wazazi wao, mzazi ni mzazi, mwingine anakuwa yuko kiudhalili sana, na Allah amekunyanyua kutoka huko kijijini ulikokuwa akakuweka hapa mjini ukaonekana ni wa maana, mwingine akaona aibu kutembelewa na mzazi wake, kutembelewa na baba yake, aona aibu kusema huyu ndiye baba yangu mimi mzazi, anaona kama ni fedheha kubwa. Amejitahidi akasema tuna mgeni, basi yeye hapo hapo mgeni mwenyewe nani toka nyumbani bwana, wazee wetu, aona kusema baba yangu mzazi ni fedheha, aibu kwake, hii ni dhulma kwa mzazi. Ndugu zangu katika imani, kuna mengi ya kujifundisha ndani ya kisa hiki. Allah atufanye ni wasikivu wenye kujali. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما بعد، Ndugu zangu katika imani, hadithi hii kama Mtume alivyotaja, alisema watu watatu na wote wana darasa kubwa. Aisha mwana wa Maryam sijamuelezea sana, habari yake tunaijua sana walhamdulillah, na huyu ndiye Jurayz pia kwa kumuelezea, nadhani pia imeeleweka habari yake. Akamfanya mwingine akasema, wa baina sabiyun yarbi'u min ummihi, wakati ambapo mtoto mchanga alikuwa akinyonya ziwa la mama yake, wa marra bihi akapita, wa marra biha rakibun, akapita pale mpanda mnyama mmoja, amepita bwana mmoja amempanda mnyama wake, ala dabbatin farihatin wa saratin hasanatin, amempanda mnyama wa kutazamika mzuri, amempamba vizuri. Leo hii sio farasi tena wanaopangwa, bali ni magari, gari la milioni 50, milioni 100, milioni 200, na mtu akajisahau kabisa kwamba ipo siku yeye atalazwa kwenye mchanga. Akajisahau kabisa, huko ndani ya gari amekusanywa vitu vya kumliwaza, amekusanywa vitu vya kumhadaa, amekusanywa vitu vya kumtia kiburi. Akaona huku ndiko kufanikiwa, lakini Allah siku zote akaja kufanikiwa ni peponi. Siku zote katika Qur'ani kusoma Allah kufanikiwa anakunasibisha na pepo peke yake, lakini katika dunia anakwambia tamatta, anatumia mataul hayati dunia, kulu wa tamattau qalilan, ametumia sana katika Qur'ani kwa mambo ya dunia, ametumia neno tamatta. Tamatta ya tamatta ni starehe ya muda tu. Walakum fil ardi hayatu, walakum fil ardi hayatu wa mataun ila hin, katika ardhi mtaishi kwa muda na starehe zenu mtapewa hadi muda maalum mtakaopewa. Ametaja kwa maana ya masaa ambayo ni ya kukudanganya danganya ya muda mfupi. Kwa hiyo hata ungepata kipando cha namna gani, bado uone mtihani ulioko mbele yako kwa kipando hicho ulicho nacho. Kwa hiyo huyu mama akiwa anamnyeleza mtoto wake, akapita mtu ambaye muonekano wake ulikuwa ndio huo, yule mama akamtazama yule bwana akasema, Allahumma, Mola wangu. Hii inaonyesha kabisa huyu mama alikuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana ni katika dada zetu ambao leo tunasema ni Waislamu, wanamfahamu Allah na kujua kwamba yeye ndiye anayestahili kuombwa, lakini amezingirwa na mitazamo na kupenda dunia. Akasema, Allahumma, ewe Allah Mola wangu, ij'al ibni mithla hadha, naomba mwanangu awe kama huyu, na kuomba Allah mwanangu akue afikie kama huyu alipofikia. Fatara kasabia, kitoto kichanga kikaacha ziwa. Fatara kasabia fa akbala ilayhi wa nadhara ilayhi, akamwelekea yule aliyepita, ambapo yeye ameombewa dua awe kama yeye. Allah akatia kitu ndani ya huyu mtoto akaweza kutambua, akamfahamisha. Allah akamfahamisha kwamba unaombewa dua na mama yako uwe kama yule pale, jambo ambalo si kawaida, lakini Allah akampa kufahamu hilo. Akaielewa dua ya mama yake alilosema mtoto hali yakuwa ni mdogo kabisa. Akasema, Allahumma la taj'alni mithlahu, nakuomba Allah, nakuomba Allah usinifanye mimi kama yule. Dua ya mama na ya mtoto tofauti. Maombi haya yapo kwa wengi wazazi leo hii, ni kuangalia mambo na kuangalia mtu alipofikia katika dunia. Wengi husema, mwanangu soma uwe waziri. Tunamwona watu waziri anapotembea watu wanamlinda, mwanangu soma uwe kama bakareka, jitahidi kufanya biashara zako zitakuwa vizuri, mambo yatakunyokea. Mitazamo ya wengi iko huko, lakini kitoto kichanga Allah aijitia ufahamu na kikajiwa kwamba naombewa jambo baya, akampa ilham na uwezo wa kuongea, akaikataa dua ya mama yake. Anasema Allahumma la taj'alni mithlahu, sitaki mimi niwe kama yule. Faraja ila sali, akarudi tena akashika jiwa la mama yake, anaendelea kunyonya. Wamarru bijariyatin, wakaenda mbele wakamkuta mtumwa, mtoto wa kike wa mtumwa. Wahum, hali ya kuwa wao yadribunaha, wanampiga, wanamdhalilisha, wayakuluna, na wanasema zanaiti farasi, wewe umezinzi, wewe tena mwizi wewe. Wanakidhalilisha kitoto, kibinti kinadhalilishwa. Yule mama mnyonyeshaji alipomwona yule, akanyanyua tena dua yake kuipeleka kwa Allah, akasema Allahumma la taj'al ibni mithlaha, siombi mimi Allah, sitaki mwanangu awe kama huyu. Na ile dua Allah akampa kufahamu ile mtoto, naye akanyanyua dua yake mbele ya Allah, akasema Allahumma ij'alni mithlaha, na kuomba Allah niwe kama huyo huyo. Ni kama huyo huyo. Mbele mama akamuuliza na mtoto akapewa kujibu. Anamwambia anapita mtu wa kifahari, mwenye kama mzuri, nikakuombea kwa Allah kama yule, ukasema sitaki. Vile kama yule. Akakupita kwa mtu dhalili, anadhalilishwa, anaambiwa zina, si mwizi na nini. Nikaomba usiwe kama yule, wewe ukasema niwe kama yule yule. Yule mtoto akamwambia mama yake, amma inna dhalika rajula fa innahu kana jabbaran, yule mtu yule mama umeniombea tu niwe kama yule, ni mtu mmoja kiburi kweli kukupenda. Riwaya nyingine, fa innahu kana kafiran, hakika yule ni kafiri yule, sikupenda mimi, mimi nifananishi, uniombee dua niwe kama yule. Na haya waombaji dua hawajali, wanaangalia kile kilichonona tu, basi awe kama yule yule. Kile kitoto hakijatenda dua hiyo. Wa amma hadhihi aljariya, amma huyu mtumwa, fa innahum yaquluna laha, wale wanamsingizia wanamwambia, zanaiti, wewe umezini, sarakti, umeiba wewe. Watakulu, yeye anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah ananitosha, naye ndiye mzuri wa kutegemewa. Nimependa kwa kauli yake, nimependa sana huyu, kwa sababu yeye anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambayo yeye anadebeshwa, anasingiziwa, anaelekezewa, lakini yeye na mola wake. Nimependa kweli niwe kama yule, sio yale majanga ya mwanzo. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyosema katika kisa hiki cha Jureini ambacho pia kimeleta habari hii mbele huku, kuna mengi tunayoweza kujifundisha ikiwa ni watu wa mazingatio, kama Allah anavyosema, wa inna fi safihim la ibrata liulil albab ma kana hadisa yukara. Allah anasema katika simulizi zao ambazo mnapewa, kuna mazingatio makubwa kwa wale wenye akili. Ma kana hadisa yukara, si maneno yaliyozuliwa haya. Haya ni maneno sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'tabiru ya ulil abtar, ya ulil albab, zingatieni wenye akili, wenye kufahamu, tuweze kujifundisha mazuri, tuweze kujifundisha mengi, na tuige yale ambayo wale walio wazuri walikuwa nayo. Na Allah atufanye wepesi katika hiyo. Allah atusamehe na awasamehe ndugu zetu walitangulia katika afya, na atupite hali ya kuwa sisi tumepata msamaha wake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.